श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 14वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। इस अध्याय में चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक 7 श्लोकों से भगवान ने जिस स्वरूप का साक्षात्कार, बंध निवृत्ति का साक्षात उपाय है, उस स्वरूप का वर्णन किया। मयाध्यक्षेण प्रकृति मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से, और वह स्वरूप है जगत अधिष्ठान, अपने में अध्यस्त प्रकृति तथा प्राकृत जो कार्य कारणात्मक उपाधि है, क्षर पुरुष अक्षर पुरुषात्मक उपाधि है, अपरा प्रकृति, उससे सर्वथा परमार्थतः असंश्लिष्ट। ये नचमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम इत्यादि से बताया है कि वो असंग पुरुष है। असंगो ही अयम पुरुष, असंगो नहीं सज्जते इत्यादि श्रुति के आधार पर इन श्लोकों से निर्विकार असंग चेतन परमात्मा का परमार्थ स्वरूप है और उसी का आत्मरूप से साक्षात्कार मोक्ष का साधन है, ये प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में बताया था। यज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात, अशुभ है संसार बंधन और उससे तुम मुक्त हो जाओगे जो ज्ञान प्राप्त करके, वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये प्रथम श्लोक में प्रस्तावना की और प्रस्तावित ज्ञान की प्रशंसा दूसरे और तीसरे श्लोक में की। वो प्रस्तावित ज्ञान राज विद्यात्वादि विशेषणों से युक्त होने से प्रशस्त है, ये बताया गया। और उस प्रशस्त ज्ञान का विषय है जो, उसका वर्णन 7 श्लोकों में किया। प्रशस्त ज्ञान के विषय के प्रतिपादक वाक्यों का उच्चारण ही ज्ञान का उपदेश है। वो मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से, वो साक्ष मोक्ष का साधनभूत साक्षात्कार जिन वाक्यों से हो सके ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया है, इसलिए वे वाक्य हैं। जिस ज्ञान को प्रशस्त बताया उस ज्ञान का उपदेश एक प्रकार से, तो ये कहा कि और वो जो परमात्मा का असंग निर्विकार चेतन रूप है, वो सबकी प्रत्येगात्मा भी है, इसे भी एक प्रकार से भूतों को अपने में अध्यस्त बता करके, भूतों का स्वयं को अधिष्ठान बता करके, भूत शब्दित प्राणी मात्र का, भोग्य भोक्तात्मक जगत का अधिष्ठान अपने आप को बता करके, अधिष्ठान का पारमार्थिक स्वरूप हुआ करता है, उस अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान, जैसे सर्पादि का वास्तविक स्वरूप है रस्सी, ऐसे निर्विकार चेतन में अध्यस्त भोक्ता भोग्यात्मक जगत का वास्तविक स्वरूप वह निर्विकार असंग चेतन है, और उस चेतन का वो सबकी प्रत्येगात्मा होने से जिसे जिसे वही मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार होता है, उसकी अशुभ संसार बंधन से मुक्ति होती है। तो ये कहा यदि इस प्रकार अशुभ संसार बंधन से मुक्ति का उपाय यदि यही है और आप सबकी प्रत्येगात्मा है, तो क्यों मनुष्य मात्र आपको यानी अपने ही परमा यथार्थ स्वरूप को जान करके दुखालय संसार से मुक्त नहीं होते। इस प्रश्न का निराकरण करते हुए 11 और 12 इन दो श्लोकों में ये कहा गया कि मनुष्यों में जो मनुष्य आसुरी एवं राक्षसी संस्कारों से संस्कारित है और मूढ़ है, मूढ़ होने के कारण अनात्मा शरीर आदि में स्वयं की आत्मबुद्धि है और मुझे भी अवतार में व्यवहार के लिए धारित जो मानव शरीर है उस मानव शरीर रूप ही समझते हैं, अपने आप को भी मनुष्य रूप समझते हैं और मुझे भी व्यवहार के लिए धारित मनुष्य रूप मात्र समझ लेते हैं, तो मेरे विषय में ये उनकी भ्रांति है कि जिस मानव शरीर को मैंने धारण किया वही मैं हूँ, ऐसा मुझे समझना ये मद विषयक भ्रांति है। इसी भ्रांति के कारण वे मेरी अवज्ञा करते हैं और इस अवज्ञा का मूल कारण है भ्रांति का मूढ़ता का मूढ़ता और मूढ़ता का मूल कारण है आपका अज्ञान। परम भावम अजानंत मम भूतमहेश्वरम, इससे परम भाव शब्द से लिया गया मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से बताया गया जो परमार्थ स्वरूप है उस परमार्थ स्वरूप का अज्ञान होने से प्रत्येगात्मा के रूप में वे मुझे शरीर रूप ही समझते हैं जो मैं शरीर व्यवहार के लिए धारण करता हूँ और इसलिए मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा है परमात्मा जैसा है वैसा उन्हें न समझना ही अवज्ञा है और इसलिए वो भजन नहीं कर पाते, मुक्त भी नहीं हो पाते, जान मुझे अपने अपने प्रत्येगात्मा के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। और इसी अवज्ञान जनित प्रतिबंध के कारण वे इच्छाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वे सब इच्छाएं उनकी असफल होती हैं, व्यर्थ होती हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु इत्यादि से बताया गया। तो जो आसुरी स्वभाव से युक्त है वह आसुरी स्वभाव परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने के साधन में प्रवृत्त नहीं होने देता, एक प्रकार से ये बताया गया, उससे वो प्रतिबद्ध है। तो कहा कौन है जो आपको वास्तविक रूप से जान करके इस संसार बंधन से मुक्त होने के अधिकारी मनुष्य, तो वे बताएं महात्मा नस्तुमाम पार्थ इत्यादि 13वें श्लोक से। तो जो दैवी प्रकृति से युक्त है, दैवी प्रकृति है 16वें अध्याय में बताई जाने वाली अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से शम दमादि से युक्त जो है, और महात्मा है यानी जिनका आत्मा शब्दित अंतकरण महान है। अंतकरण की महत्ता होती है अंतकरण जिससे संश्लिष्ट है उससे, अंतकरण यदि अल्प जो संसार है संसार के पदार्थ हैं अधिक पारलौकिक उन्हीं से संश्लिष्ट हैं आसक्त हैं उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है तो माना जाता है ये संसार अल्प होने से परिछिन्न होने से क्षुद्र चित्त और महतो महियान इत्यादि श्रुति के अनुसार महान है परमात्मा, और उस परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ चित्त है जो वो है महान। चित्त का विषय महान होने से चिंतन का विषय महान है, तो महात्मा जिसके चिंतन का विषय अल्प संसार है तो वह क्षुद्र चित्त है, अल्प चित्त है। तो जो परमात्म चिंतन के चिंतन में प्रवृत्त करने वाले संस्कारों से संस्कारित चित्त है वे महात्मा है। और अनन्य मनसा है, अन्य कहते हैं प्रकृत जो परमात्मा है उससे भिन्न अनात्मा को, और न अन्य अनन्य इस व्युत्पत्ति के अनुसार अनन्य का अर्थ हो जाएगा परमात्मा ही, और उस अनन्यस्मिन यानि परमात्मनि एव सर्वाभिन्न जो परमात्मा है, देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न जो परमात्मा है जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से जो रहित है वो है अनन्य। और उसी अनन्य परमात्मा में जिसका मन लगा रहा है, वो अनन्य परमात्मा ही जिसके मन का विषय है वो है अनन्य मनः। अनन्यस्मिन् मनः येषान्ते अनन्य मनसः, बहुवचन है अनन्य मनस, महात्मान का विशेषण है। तो ऐसे जो परमात्मिक चित्त वाले ब्रह्मनिष्ठ एक प्रकार से ब्रह्म परोक्ष रूप से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और वो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय के अनुसार जहाँ कहीं भी मन जाता है श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से, तो श्रोत्रादि इंद्रिया मन को ले जाएगी अपने विषय तक, और वह मन जो अनन्य यानी परमात्मा के संस्कार से, परमात्मा है अधिष्ठान और जगत अधिष्ठान के संस्कार से संस्कारित मन, इंद्रिया उसे जहाँ ले गई वहीं अध्यस्त पदार्थ तक न रह करके अधिष्ठान तक पहुंचेगा, वो संस्कार पहुंचाएगा। तो जिस मन का ऐसा स्वभाव हुआ संस्कार है कि जा रहा है श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से शब्दादि विषयों में, लेकिन उन शब्दादि विषय जिसमें अध्यस्त हैं उस अधिष्ठान का संस्कार मन में यदि होगा तो अध्यस्त में मात्र मन न रह करके अधिष्ठान ग्राही होगा। तो ऐसे रूप चक्षु के माध्यम से रूप में पहुंचा, तो चक्षु ने रूप से संश्लिष्ट कर दिया मन को, लेकिन वो संस्कार रूप तक ही सीमित मन को न रख करके, रूपाकार वृत्ति से युक्त न करके वो रूप का अधिष्ठान जो है तदाकार बनाएगा, उसका ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त कराएगा। तो ऐसे जगत अधिष्ठान के संस्कार से संस्कारित मन को कहा जाता है अनन्य मन, और वो अनन्य मना वो महात्मा होगा परम अधिष्ठान के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला। वो संस्कार कहाँ से मिला? तो ज्ञात्वा, इससे बताया गया, ये तो निधिध्यासन है ना, भजन्ति से निधिध्यासन बताया जा रहा है, स्वस्वरूप अनुसंधान रूप। वो स्वस्वरूप है जगत अधिष्ठान, और उसी का स्वयं के रूप में ग्रहण, तत्त्वमसि वाक्यार्थ का अभ्यास है। ये निधिध्यासन होता है परोक्ष ज्ञान पूर्वक, निश्चय पूर्वक ध्यान निधिध्यासन है, और वह निदिध्यासन जिस निश्चय पूर्वक होता है वह निश्चय है परोक्ष ज्ञान। उस परोक्ष ज्ञान को ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय की प्रकृति जो ज्ञा धातु है उससे बताया गया ज्ञान। ज्ञात्वा का अर्थ है जान करके, यानी परोक्ष निश्चय करके। वो परोक्ष निश्चय होता है श्रवण मनन से, इसलिए श्रवण मनन पहले हुआ और श्रवण मनन के पश्चात भी जगत अधिष्ठान का आत्मा के रूप में यदि साक्षात्कार नहीं हुआ तो उस साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो विपरीत भावना है उस विपरीत भावना का व्यावर्तक निदिध्यासन करने के लिए प्रवृत्त कराएगा। श्रवण मनन से प्राप्त जो परोक्ष निश्चय है उसी से एक प्रकार से ये जगत अधिष्ठान ही मेरा स्वरूप है, एतदात्मिम इदम सर्वम, यानी क्या है, सन्मूलासो में इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्मिम इदम सर्वम तत्सत्यम तत्त्वमसि श्वेत केतो। इन वाक्यार्थ का ठीक ठीक उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों से तात्पर्य निर्धारण कर लिया वाक्यों का तो श्रवण हुआ, और युक्तियों से वो जगत अधिष्ठान ही मैं हूँ ऐसा चिंतन भी कर लिया मनन भी, तो भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा, इतने का अर्थ है श्रवण मनन से देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित मेरा वास्तविक रूप से निश्चय करके, प्रत्येगात्मा के रूप में निश्चय करके, भूतादिम अव्ययम माम ज्ञात्वा, फिर माम भजन्ति, तो उस निश्चय के अनुरूप ही मेरा ग्रहण करता है। या भजन है ज्ञान रूपा भक्ति, वो ज्ञान रूपा भक्ति है निदिध्यासन, जिसे भगवान शंकराचार्य जी ने ज्ञान के साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में विवेक चूड़ामणि में कहा, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, के अनुसार वो स्वस्वरूपानुसंधान का संस्कार परोक्ष श्रवण मनन से हो जाता है, परोक्ष निश्चय हुआ तो वो अनन्य मना बन जाता है, लेकिन अभी साक्षात्कार नहीं है, तो जो निश्चय श्रवण मनन से प्राप्त है उसी को साक्षात्कार में पर्यवसित करने के लिए साधन है, जो उसे निदिध्यासन कहो, गीता की अनन्य भक्ति कहो, अव्यभिचारिणी भक्ति कहो, या ध्यान योग कहो छठे अध्याय का, या विवेक चूड़ामणि का स्वस्वरूपानुसंधान कहो, मैत्री ब्राह्मण का निदिध्यासन, वो उस साधन में लगे रहते हैं, उसके लिए दैवी संपत्ति की आवश्यकता है। इसलिए 16वें अध्याय में कहेंगे दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता, जो दैवी संपद है वो मोक्ष का साधन है, अशुभ संसार से मुक्ति दिलाती है श्रवण मनन निदिध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों में प्रवृत्त करके, मुक्ति का साधन बन जाती है, मुक्त करती है। और आसुरी निबंधाया मता, ओ आसुरी संपद जगत अधिष्ठान का आत्म रूप से ग्रहण करने में प्रतिबंधक को दृढ़ करने वाली है, जगत अधिष्ठान की अवज्ञा करने में प्रवृत्त करती है, और वह अवज्ञा प्रतिबंधक को सुदृढ़ करता जाता है अनादर जगत अधिष्ठान का। तो इस प्रकार एक जो जगत अधिष्ठान का अनादर नहीं अपितु सबसे अधिक आदर करता है वे हैं दैवी संपत्ति से युक्त महात्मा, वे उसी का ग्रहण करते, उसी के आदर में लगे रहते हैं। आसुप्ते रामृते कालम न वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनागपि। वे करते सबसे अधिक महत्व उसे देते हैं। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत के अनुसार सबका त्याग करने के लिए भी जो तैयार रहते हैं उस जगत अधिष्ठान की प्राप्ति के लिए, अनुभव के लिए, तो ये सबसे बड़ा आदर है उसका, जगत अधिष्ठान का, अवज्ञा नहीं है। और उस जगत अधिष्ठान पर थोड़ी भी दृष्टि नहीं पहुंचती कभी भी जीवन में, तो माना जाता उसकी अवज्ञा है। वो भजन का प्रकार वर्णन कर रहे हैं 14वें श्लोक में। ते पूछा गया कथम यानी केन प्रकारेण भजन्ति महात्मन त्वाम, आपको आपका भजन महात्मा लोग कैसे करते हैं। तो दैवी संस्कार से संस्कारित परमात्मा का भजन करने वाले के भी अवांतर भेद हैं, उत्तम मध्यम अधम ऐसे। तो उत्तम अधिकारी के भजन का प्रकार बताया जा रहा है। पहले सामान्य रूप से भजन का प्रकार बताएंगे 14वें श्लोक में, और फिर 15वें श्लोक में उत्तम मध्यम आदि के भेद से वो भजन का प्रकार भेद बताया जाएगा। तो सततम कीर्तयन्तो माम, इस श्लोक में भी पूर्व श्लोक से पार्थ इस संबोधन का अनुवर्तन करना है। तो हे पार्थ, और महात्मानः इसका भी अनुवर्तन करिए, और महात्मानः के ही विशेषण है, और भजन उपासते तो ही है यहाँ पर, और माम भी है यहाँ। तो ऐसा अन्वय करिए कि हे पार्थ महात्मानः माम उपासते, एक वाक्य बनेगा, हे पार्थ महात्मानः माम उपासते। महात्मा के ही विशेषण है सततम कीर्तयन्तो माम इत्यादि। भजन्ति का जो पूर्व श्लोक में अर्थ है वही इस श्लोक में उपासते का अर्थ है। भजन्ति है ना पूर्व श्लोक में उत्तरार्ध में पहला पद, भजन्ति अनन्य मनसो, उसी का पर्यायवाचक है यहाँ पर उपासते। महात्मानः माम उपासते, महात्मा मेरी उपासना करता है। और यहाँ उपासना है वही निधिध्यासन रूप, निर्गुण की उपासना, निर्गुण की उपासना है निधिध्यासन, अपनी अहम वृत्ति का अनात्मा मात्र से व्यावर्तन करते हुए जगत अधिष्ठान विषयक उसे बनाना, ये जगत अधिष्ठान की निर्गुण की उपासना मानी जाती है। का मतलब निधिध्यासन, स्वस्वरूपानुसंधान। तो महात्मानः माम उपासते, तो कैसे महात्मा मेरी उपासना करते हैं। तो सततम कीर्तयन्त, तो सततम कीर्तयन्त का सततम का अर्थ है सर्वदा, कीर्तयन्त से श्रवण मनन ले लेना, श्रवण करते हैं। आनंद गिरी जी ने कीर्तयन्त का अर्थ कर दिया श्रवणम, और परमात्मा के वाचक यानी लक्षक शब्दों का उच्चारण, जप, श्रवण भी, और चिद ये जो है एक प्रकार से जिससे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जो वेदांत का परम तात्पर्य विषय है, जगत मिथ्यात्व निर्धारण, ब्रह्म सत्यत्व और जीव ब्रह्म एकत्व का निर्धारण जिससे होता है, ऐसे ग्रंथों का स्वयं पठन, ऐसे स्तोत्रों का पाठ, ऐसे मंत्रों का उच्चारण, चिदानंद रूप शिवो अहम इत्यादि का, ये कीर्तन शब्द का अर्थ निकलेगा। सततम माम कीर्तयंतः महात्मानः माम उपासते, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। का मतलब जिससे मैं ही सबकी प्रत्यगात्मा हूँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये निश्चय जिससे हो सके, ऐसे विचार में लगे रहते हैं, ऐसे ग्रंथों का पठन करते हैं, ऐसे स्तोत्रों का पाठ करते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम इत्यादि आत्मषट्कादि का ये कीर्तन है। तो सततम कीर्तयंतः माम, सततम कीर्तयंतः महात्मान माम उपासते, ये मेरी एक उपासना का एक प्रकार है, श्रवण रूप वो भी उपासना है, ज्ञान का अंतरंग साधन। और यतंतश्च यानी प्रयत्न करते हुए का मतलब ज्ञान के सहयोगी जो साधन हैं, इंद्रिय निग्रहादि रूप, शमदमादि रूप, उन साधनों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करते हुए महात्मा मेरा भजन करते हैं। कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। तो आवृत्त चक्षु आदि से ये बताया गया जो इंद्रिय निग्रहादि रूप प्रयत्न है, उसे यहाँ पर यतंत शब्द से बताया जा रहा है, यतंतश्च। और दृढ़व्रताहा, ये सब यतंतश्च, कीर्तयंत, दृढ़व्रता इत्यादि प्रथमांत जितने पद हैं वे सब महात्मान के विशेषण हैं। इन विशेषणों से युक्त महात्मा मेरी उपासना करते हैं। इन विशेषण, इन विशेषणों का अर्थ यदि पूरा पूरा अपने में नहीं है तो इसे लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी वो भगवान की उपासना ही मानी जाती है। निरंतर कीर्तन नहीं हो पा रहा है तो प्रयास कर रहे हैं निरंतर कीर्तन करने का, निरंतर इंद्रिय निग्रहादि में कहीं कमी है तो प्रयत्न में लगे रहते हैं सतत कि जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो माना जाता है भगवान की उपासना ही कर रहे, उपासना के सहयोगी अंगों को बढ़ाना भी एक उपासना में ही लगे रहना, वो अंगों का अनुष्ठान है, सांग उपासना करते हैं। और दृढ़ व्रता, तो व्रत हैं ब्रह्मचर्यादि, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यह श्रुति जिसको जानने की इच्छा से गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान ब्रह्मचारी लोग करते हैं करके कह रही है। वह गुरुकुल वासादि रूप साधन को व्रत शब्द से लेना, और वो जिनका दृढ़ है, सुदृढ़ है यानी स्थिर है, अचल है, अटूट है, नहीं टूटता ये व्रत जिनका, उन्हें कहा जाता है दृढ़ व्रताः महात्मानः माम उपासते। और भक्त्या नित्य युक्ताः महात्मानः माम उपासते, तो भक्ति है प्रेम, सातु परम प्रेम रूपा के अनुसार, सातु ईश्वरे परम प्रेम रूपा, तो मेरे विषय में जो निरपेक्ष प्रेम, जिज्ञासु का परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा का ही आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रेम, मोक्ष के लिए जो परमात्मा से प्रेम, वो निरपेक्ष प्रेम ही माना जाता है। यानी जिस प्रेम में, भक्ति में लौकिक अपेक्षा नहीं है, जिज्ञासु की भक्ति, वो जिज्ञासु की भक्ति मोक्ष के लिए है। और उस जिज्ञासु की भक्ति जो परम प्रेम रूपा है, उससे नित्य युक्ता संत माम भजन उपासते, और नमस्यन्तश्च माम, माम नमस्यन्तश्च, मेरे प्रति प्रविभाव रखते हैं। और सततम को प्रत्येक प्रत्येक के साथ जोड़ दीजिए, मेरे सामने जिनका हमेशा विनम्र भाव ही रहता है, माम नमस्यन्त, जिसको नमस्कार करते हैं उनके सामने विनम्र रहते हैं ना, ऐसा व्यवहार होता है। तो नमस्कार का अर्थ एक प्रकार से अहंकार का समर्पण, तो उनकी अहंता मेरे में ही समर्पित होती है, नाम रूप को अपनी अहंता का आलंबन, अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनने देते। तो जिसकी अहंता मात्र मुझे ही आलंबन बनाने के लिए ही जो प्रयत्नशील है, अपनी अहंता को मुझे ही आलंबन बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो माना जाता है कि नमस्कार कर रहा है। नमस्कार का अर्थ ही यही होता है, झुकना, समर्पित करना। शीर पैरों में किसी के रखते हैं का अर्थ है ये दिखाते हैं कि हम आपके लिए समर्पित हैं, आपके हो गए हैं। शीर अहंकार का द्योतक माना जाता है। और यही नमस्कार शिवमेमन स्तोत्रकार ने कहा मुक्ति का साधन है। और ये नमस्कार जब तक नहीं होता तब तक जन्म होता ही रहता है। अहंकार का पूर्ण समर्पण हो जाए, अनात्मा मात्र से अहंता निकल जाए, अनात्मा आश्रित अहंता का ही नाम है अहंकार, और अनात्मा मात्र से अहंकार मिट जाए, और जो आत्मा सबकी प्रत्येक आत्मा है उसमें अहंता की स्थिति बन जा, तो ये ब्रह्मनिष्ठता है, वही मुक्ति है और वही वास्तविक नमस्कार है। इसलिए वो कहते हैं ना, वपुष्प्रादुर्भावात् धनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्। तो भगवान को, भगवान शिव को पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि इस अनादि संसार में मेरे अभी तक जितने भी जन्म हुए, उन जन्मों में से किसी भी जन्म में मैंने अभी तक आपको नमस्कार नहीं किया। कहा कैसे आपने अनुमान किया? तो वपुष प्रादुर्भावात्, ये जो शरीर का जन्म हुआ है, यदि नमस्कार करता तो जन्म न होता, आपको मैंने नमस्कार नहीं किया इसलिए जन्म हुआ। धुएं को देख करके जैसे अग्नि का अनुमान किया जाता है, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, परमात्मा को नमस्कार मुक्ति का हेतु है। और यदि नमस्कार नहीं हुआ तो संसार यानी जन्म होता है, मेरा जन्म हुआ है, इससे मैं अनुमान कर रहा हूँ कि मुक्ति का हेतु, अपुनरावृत्ति का हेतुभूत नमस्कार मैंने आपको किया ही नहीं, किया होता तो मुक्त हो जाता। वपुष प्रादुर्भावाद अनुमितमिदम पूरा जन्मनी, यानी पूर्व जन्म में मैंने नमस्कार नहीं किया पूरा। अरे तो कहा, और इस समय मैंने नमस्कार किया है, इसलिए नमन मुक्त संप्रति, संप्रति यानी इदानीम, इस समय नमन, नमन में क्षत्रि प्रत्यय हेतु अर्थ में नमस्कार होने से, नमस्कार करने से मैं मुक्त हो गया। तो मुक्त होने के कारण ये शरीर छूटने के बाद विधेय कैवल्य को प्राप्त करूंगा तो अतनु हो जाऊंगा, शरीर रहित हो जाऊंगा, तो फिर भविष्य में आपको नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। पहले तो शरीर मिलते रहे तब भी नमस्कार नहीं किया, और भविष्य में मुक्त हो जाऊंगा, अतनु हो जाऊंगा, तो नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। तो एक पहले वाला अपराध है जो शरीर होते हुए भी नमस्कार नहीं कर पाया, और एक भविष्य में अपराध होने वाला है शरीर के अभाव में मैं नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो दो अपराध है, एक भविष्य में होने वाला और एक पहले हुआ, इन दोनों को आप क्षमा करिए, तदिदम ये दोनों अपराध आप मेरे क्षमा करें। ऐसा एक श्लोक है, वो नमो नेदिष्ठाय प्रिय दवदविष्ठाय च नमः, ये जो श्लोक आता है महिमन स्तोत्र में, इसके बाद में कहीं कहीं वपुष प्रादुर्भावात एक श्लोक भी रखा गया है, ओंकारेश्वर में प्राय बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि नमन मुक्तस संप्रति, इस समय मैंने नमो नेदिष्ठाय इत्यादि से आपको नमस्कार किया और मैं मुक्त हो गया, का मतलब नमस्कार ही मुक्ति का हेतु है। और अनात्मा शरीर आदि में अहंता के रहते हुए मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए वो नमस्कार हैं अनात्मा शरीर आदि में से अहंता का व्यावर्तन और शिव में अहंता का पूर्ण रूप से स्थापन, ये है नमस्कार। और माम सततम नमस्यंत महात्मा न, तो प्रयत्न करते रहते हैं कि अनात्मा मात्र से अहंता निकल जाए और जगत अधिष्ठान में ही अहंता स्थापित हो जाए, ये नमस्कार है। तो इन विशेषता वाले होकर के पांच विशेषताएं बताई यहाँ पर, एक तो भक्त्यानित्य युक्ता, इससे माम नमस्यंत इसे एक दो हो गई, और सततम माम कीर्तयंत यतंतश्च और दृढ़व्रता, पांच प्रथमांत पद है, ये पांचों के पांचों महात्मा न के विशेषण होंगे, पांच विशेषताएं बताता है। और इन विशेषता वाले होकर के, ये इन विशेषताओं को अपने में संपादित करना ही एक प्रकार से उपासना करना है। ये विशेषताएं आ जाए तो फिर अनायास जगत अधिष्ठान विषयनी ही अहम वृत्ति रहती है, जगत अधिष्ठान विषयक ही अहम वृत्ति को बनाने में सहयोगी करने वाले, जैसे कहीं नाली से पानी जाता जा रहा है तो बीच बीच में नाली टूट जाती है तो उसे मरम्मत की जाती है ना, रोका जाता है, तो फिर ठीक से पानी जिस कैरी में किसान ले जाना चाहता है उसी कैरी में पहुंच जाता है। ऐसे जगह जगह ये सब विशेषताएं ना हो तो टूटी हुई नाली मानी जाती है, तो जिस कैरी में पानी पहुंचाना है उस कैरी में न पहुंच करके इधर उधर फैल जाता है, वेस्ट हो जाता है। ऐसी हमारी जो अहम वृत्ति को अनात्मा मात्र से निकाल करके जगत अधिष्ठान मात्र विषयनी बनाना, यही तो भजन है, स्वस्वरूप अनुसंधान है, और ये अनायास हो जाता है। जैसे नाली कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है तो वो बोरिंग से निकलने वाला पानी उस नाली के माध्यम से जहाँ पहुँचाना है वहीं पर पहुँच जाएगा, बीच में इधर उधर नहीं फैलेगा। ऐसे ही ये विशेषताएं जिनके अंदर होती हैं, ये चित्त के धर्म हैं, और उनकी निधिध्यासन रूप जो साधना है ठीक ठीक हो जाती है, वही भजन हो जाता है। उत्तम अधिकारी का ये भजन इस प्रकार का है। तो महात्मानः माम उपासते, लेकिन इन विशेषता वाले होकर के, तो भाष्य है सततम यानी सर्वदा भगवंतम यानी ब्रह्म स्वरूपम माम कीर्तयंत, तो सततम यानी सर्वदा, सर्वदा से एक प्रकार से अपेक्षित है। आसुक्ते रामृते कालम नैद वेदांत चिंतया से बताया गया जो हमेशा उसी में लगे रहना, वेदांत चिंतन में, वेदांतार्थ के चिंतन में, श्रवण मनन और मनन में तो स्वयं का स्वयं भी वेदांत ग्रंथों का अवलोकन ये आ ही जाता है, वो कर रहे हैं। और यहां माम ये जो द्वितीयांत अस्मत् शब्द है उसका अर्थ कर दिया भगवंतम ब्रह्मस्वरूपम, यानी माम शब्द का प्रयोग भगवान अस्मत् शब्द का अपना उपाधिभूत व्यवहार के लिए धारित जो शरीर है, जिस शरीर से अर्जुन को इस लोक का उपदेश कर रहा है उस शरीर के लिए नहीं कर रहा है, अपितु अव्यक्त मूर्ति जो स्वरूप बताया है पहले, असंग निर्विकार चेतन जगत का अधिष्ठान वो ब्रह्म स्वरूप है, उसी के लिए यहाँ सततम कीर्तयंतो माम में माम शब्द का प्रयोग है। तो माम कीर्तयंत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म स्वरूपम कीर्तयंत, जगत अधिष्ठानम कीर्तयंत, वो जगत अधिष्ठान है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न, सजातीय विजातीय भेद रहित, उसका कीर्तन है, उसका विचार श्रवण मनन। और यतंतश्च इसका अर्थ करते हैं इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसा दि लक्षण ही धर्म प्रयतंतश्च। तो इंद्रियों का अपने अपने विषयों से उपसंहार, शम दमादि रूप जो साधन है इंद्रिय उपसंहार का ही स्पष्टीकरण है शम दम शब्द से। इंद्रिय शब्द से दोनों इंद्रिया लीजिए, बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय चक्षुरादि अंतर इंद्रिय मन, दोनों का भी उपसंहार, ये दोनों का सामान्य रूप से उपसंहार बताया इंद्रिय उपसंहार से। और फिर स्पष्ट करने के लिए दम है बाह्य इंद्रिय निग्रह, शम है अंतर इंद्रिय निग्रह, और दया अहिंसा आदि जो एक प्रकार से दैवी संपत्त है उसे अर्जित कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, यही प्रयत्न है। तो लक्षण ही धर्म ही प्रयतंत, और दृढ़ व्रता इसका अर्थ करते हैं कि दृढ़म यानी स्थिरम व्रतम ये शांते दृढ़ व्रता, ऐसा बहुवरी समास है, बीच में दृढ़ शब्द का अर्थ कर दिया स्थिरम, स्थिरम का भी अर्थ कर दिया अचांचल्यम यानी न टूटने वाला अटूट व्रत है जिनका, बीच में टूटता नहीं है। व्रतम एशांते दृढ़ व्रता नमश्यंतश्च माम, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई, उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान कि माम नमश्यंत, इसमें भी माम का अर्थ करते हैं, यहाँ भी माम शब्द का प्रयोग वही ब्रह्मस्वरूप के लिए ही है, ब्रह्मस्वरूप है सबका प्रत्येगात्मा, इसलिए कहा जा रहा है सबका प्रत्येगात्मत्व दिखाने के लिए हृदय स्वयं माम का अर्थ करते हैं। तो हृदय स्वयं का अर्थ है सबके हृदय में निवास करने वाला, सिंह धातु निवास अर्थ में है ना, सोने अर्थ में है, हृदय में रह करके परमात्मा सोते नहीं है, वो तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था त्रय से अलग है ना, ये अवस्थाएं तो अंतकरण की है, अंतकरण बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों के सहयोग से जागृत अवस्था के विषयों का ग्रहण रूप व्यापार करता है तो जागृत अवस्था मानी जाती है, वासनामय विषयों का केवल अपने से ही मन से ही ग्रहण होता है तो स्वप्न अवस्था मानी जाती है, और बाह्य इंद्रियों का और अंतरिंद्रिय मन का व्यापारोपरम अवस्था सुसुप्ति अवस्था है, ये मन की है, और परमात्मा अमना है, जिसके लिए माम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वो सो नहीं सकता। इसलिए सिंह सहने धातु का अर्थ सोना नहीं, स्थित, ऐसा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित से बताया गया। भूता सभी प्राणियों के हृदय का यानी हृदयस्थ बुद्धि का साक्षी नियंता। धियो यौन प्रचोदयात से बताया गया जो सभी की बुद्धि वृत्तियों का नियंता है, प्रवर्तक है, उसे यहां पर माम शब्द से हृदय सह शब्द से बताया जा रहा। मनसो मनोयत, ये श्रुति जिसे मन को मनन का सामर्थ्य प्रदान करने वाला कह रही है केनोपनिषद श्रुति, वह हृदय सह है। हृदय है मन का गोलक, हृदय शब्द से लीजिए हृदयस्थ मन को, और उसको मनन का सामर्थ्य देने वाला मन के अंदर रह करके वो है हृदय सह। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, यह अंतर्यामी ब्राह्मण जिसे कह रहा है वह यहाँ हृदय सह है, उसी के लिए माम शब्द का प्रयोग है, नमस्यन्तस्य माम में। नमस्यन्तस्य माम हृदये स्वयं आत्मानं भक्त्या नित्ययुक्ता। तो परम प्रेम रूप जो भक्ति है उससे नित्ययुक्त होकर के उपासते यानी सेवन्ते भजन्ते, ये भजन का प्रकार है। इन विशेषताओं को अपने में लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भगवान का भजन ही कर रहे हैं, ये माना गया, ये भजन का प्रकार हुआ। अब अवांतर प्रकार, ये सामान्य एक भजन बताया, आधिकारी भेद से भजन के प्रकार बताए जा रहे हैं। ते केन केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते, कि ते एने उपासका महात्मानः, ते इस सर्वनाम से ग्राह्य है, उपासते और भजन्ति का जिनको कर्ता बताया था महात्माओं को, इसलिए ते यानी महात्मानः केन केन प्रकारेण त्वाम उपासते, त्वाम का अध्ययन कर दीजिए, आपकी उपासना करते, आपकी सेवा करते, भजन करते हैं किस किस रूप से, वो प्रकार क्या है। तो कहते हैं उच्चते यानी उपासना का प्रकार बताया जाता है। 15वें श्लोक में उत्तम मध्यम दो प्रकार के अधिकारियों का उपासना प्रकार बताया जा रहा है। ज्ञान यज्ञेन चापिन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो अन्य ज्ञान यज्ञेन माम उपासते, स का अन्वय माम के साथ करिए, अन्य ज्ञान यज्ञेन यजन्त मान च उपासते, और च ये निपात है, निपातानाम अनेक अर्थत्वात्, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ अवधारण अर्थ में च है, तो माम के साथ अन्वित जो च है मान च उपासते, तो च का अर्थ मुझे भी और अन्य किसी को भी ऐसा नहीं लगाना। मान एव स अवधारण अर्थ में होने से माम एव उपासत है, ऐसा अन्य ज्ञान यज्ञेन माम यजंत माम एव उपासते, एक वाक्य बना। तो अन्य से उत्तम अधिकारी न लेना, अन्य सर्वनाम है ना, वो उत्तम अधिकारी का परामर्शक है। बुद्धिस्त परामर्शक होते हैं सर्वनाम। तो उत्तम अधिकारिण जना ज्ञान यज्ञेन माम एव उपासते, ऐसा होगा कि जो उत्तम अधिकारी महात्मा है वे ज्ञान यज्ञ से मेरा ही यजन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं, भजन करते हैं। इसमें ज्ञान यज्ञ में कर्मधारय समास है, ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान शब्द प्रकृत जो 7 श्लोकों में वर्णित परमात्मा का स्वरूप है तद विषय ज्ञान का परामर्शक है। प्रकृत ज्ञान जिसे राज विद्या राज गुह्यम इत्यादि से सर्वोत्तम बताया है, यानी मोक्ष का साक्षात साधन बताया है, वो ज्ञान वो है ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ। और यज्ञ शब्द में यज्यते जगत अधिष्ठान परमात्मा पूज्यते अनेन इति यज्ञ, ऐसी यज्ञ शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो यज्ञ शब्द का अर्थ निकलता है पूजा का साधन, पूजा का साधन। जैसे अभिषेक आदि करते हैं तो पूजा के जो द्रव्य होते हैं साधन, पंचोपचार पूजा हो रही है, षोडशोपचार पूजा हो रही है, तो 16 जो पूजा सामग्री हैं वो साधन है, और उन 16 उपचारों से अभिषेक हो रहा है, 16 पूजा हो रही है। उत्तम अधिकारी मेरी पूजा करते हैं, यज धातु यज देव पूजा संगति करणयो, यज देव पूजा दान संगति करणयो, ऐसा धातु है संगति करणेशु बहुवचन, 3 अर्थ है उसके, देव पूजा दान संगति। तो यहाँ पूजा अर्थ में है, तो इज्जते जगत अधिष्ठान ब्रह्म पूज्यते अनेन इति यज्ञ, ऐसे यज्ञ शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो अर्थ निकलता है ब्रह्म की पूजा का साधन। ब्रह्म की पूजा का साधन क्या है, किससे ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, तो ज्ञान से। तो ज्ञानम एव यज्ञ ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान ही पूजा की सामग्री है, और इस ज्ञान रूपी पूजा के सामग्री से माम यजंत, ऐसा लिखा ज्ञान यज्ञेन माम यजंत यानी पूजयंत, मेरी पूजा करते हुए। मांच उपासते माम एव उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं। तो एवकार का व्यावर्त है ओ अन्य उपासना नहीं, अने एक यही उपासना उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो उत्तम अधिकारी हैं। तो फिर इसी साधन में श्रुति कहती है निरंतर लगे रहे, आसुप्ते रामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादि नामनागपि, तो दूसरा साधन करने के लिए उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन ये निरंतर ऐसा होता रहे, इसलिए वो सततम क्रियापद को इधर भी लाना है, क्रिया विशेषण को। तो सततम माम एव उपासते, और अपि ये निपात है, इसका अर्थ भाष्यकार भगवान करेंगे, अन्याम पूजाम परित्यज्य, ये अपि शब्द का अर्थ करेंगे, भाष्य में आएगा। तो अन्य अन्य पूजा छोड़ रहे का अर्थ ये नहीं कि बाह्य पूजा का निषेध कर रहे भाष्यकार भगवान, ये उनके मन से उनकी योग्यता ही ऐसी हो गई कि दूसरे ओर चित्त जा नहीं रहा। तो जैसे एक्सरे मशीन के से यदि चित्र खींचना है तो हड्डी का ही चित्र लेगी, वो त्वचा का नहीं लेगी। उसके लिए फिर कैमरा मशीन का प्रयोग, कैमरा का प्रयोग करना पड़ेगा। कैमरे से तो फिर शरीर में पहने हुए जैसे कपड़े वो भी आएंगे, त्वचा का भी चित्र आएगा, जैसा है ऐसा आएगा। लेकिन एक्सरे मशीन से लेंगे तो वो कैसे भी कपड़े पहन करके एक्सरे मशीन के सामने रहें, काली त्वचा हो, गोरी त्वचा हो, मांस आदि किसी का भी चित्र न लेकर के वो हड्डी को ही वो एक्सरे करेगी एक्सरे मशीन। ऐसे मन की योग्यता ही ऐसी बन गई कि वो जगत जो जहाँ पर भी दृष्टि जाती है तो वो अधिष्ठान विषय नहीं बन जाती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, इसलिए वो ज्ञान यज्ञ से ही वे पूजा करते हैं, ये यहाँ पर कर है। बहिरंग साधन पहले कर चुके हैं, जो बाह्य साधनों से पूजा करनी थी, अन्य उपासना करनी थी, वो पहले जन्मों में हो चुकी है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, नहीं तो जो निकृष्ट अधिकारी है कर्माधिकारी हो तो न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, ये भी कह चुके हैं तीसरे अध्याय में। बहिरंग साधन करते करते मात्र निधिध्यासन आदि श्रवण मनन निधिध्यासन के ही अधिकारी हैं, पूर्व साधन हो चुके हैं तो पूर्व साधन में नहीं रहता, उपरति है बाकी साधनों से। साधन चतुष्टय संपन्न है, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वो सब वो अधिकारी बन करके कर रहे हैं। तो बहिरंग साधनों का जो प्रयोजन था वह जीवन में संपन्न हुआ, इसलिए उनसे कुछ प्रयोजन न देख करके अन्याम उपासनाम परित्यज्य, यह अर्थ करेंगे अपि का भाष्यकार भगवान, उत्तम अधिकारी। और शास्त्र भी कहता ही है यद अर्यव विरजत तद अर्य, बहिरंग साधन को छोड़ने के लिए सन्यास श्रवणम कुर्यात्, त्वं पदार्थ विवेकाय सन्यास सर्वकर्मणा श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। यदि ये अंतरंग साधन हो रहा है तो जैसे टेरेस पे पहुंचा हुआ पहले वाली सीढ़ियों को त्याग करके ना आगे वाली सीढ़ियों पे पैर रखता रखता टेरेस पर पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। ऐसे ये आगे वाली सीढ़ी पर टेरेस के पास पहुंचा हुआ है तो पीछे वाली सीढ़ियों को छोड़ करके ही पहुंच सकता है, जो जमीन से लगी हुई सीढ़ियां हैं। उस अभिप्राय से अपि का अर्थ अन्याम यानि भेद उपासनाम परित्यज्य, भेद उपासना भी और अहंग्र उपासना भी साथ साथ नहीं चलती ना, ये दोनों का विरोध है। वो भेद उपासना और कर्म का तो समुच्चय है, लेकिन निधिध्यासन के साथ भेद उपासना का समुच्चय नहीं हो सकता, वो क्रम समुच्चय है, पहले कर चुका है समुच्चय नहीं। तो यहाँ पर मात्र ज्ञान को ही वो स्पष्ट किया जा रहा है कि ज्ञानम एव यज्ञ और तेन माम एव यजन्ते, और एवकार का व्यावर्त्य है अन्य उपासना, जगत अधिष्ठान ब्रह्म को छोड़ करके अन्य का ग्रहण रूप जो उपासना है उसका व्यावर्तक है अपि ये निपात। और वो ज्ञान कैसा है तो एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन, यानी एक परमात्म विषयक ही जो ज्ञान है जिसका एक ही विषय अनन्य मन है, तो अनन्य मन होने से फिर दूसरा वो नहीं हो पाएगा। तो एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन माम यजंत माम एव उपासते, एक उत्तम अधिकारी का ये बता उत्तरा, दूसरा पृथक्त्वेन इत्यादि से मध्यमाधिकारी के विषय में चर्चा है, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे।